Ik denk het best als je een vrouw opdacht, maar kijk, je moet heel sappig klinken. Het moet heel sappig klinken. Je moet, het beste is gewoon dat je verhaal vertelt en die verhaal een beetje sappig klinken. Stilte noemen, Sopa. Sopa krijgt geen minuut stilte, want ik ken Sopa niet, oké? Okay? Jongen. Wie is Sopa? Sopa is de wet. Welke wet? Internet censorship wet. Copyright bullshit, wil je? Precies. Dus we moeten een minuut stilte inlassen. In de uitzending. Heb ik het goed? Carlos. Voor vrije muziek en vrije expressie. 1 minuut stilte. Alsjeblieft, anders jij probleem, oké? Okay? Sorry voor deze.

lend me strength, for there's much I must do. Tree, let me grow as the sea sets me free. Politiek propaganda of het is duikboot zwemles, hai, vis. We hebben van alles hier, het licht, Joe. We hebben alles hier, we hebben een kano. Zijn we aan het bewegen? Is er Robins hier? Sorry, voor deze. Sorry. voor deze. Dit spel ook gevonden. We'll be right back. deze track. Niemand kent deze track. I see light, you see dark, you feel cold, I feel warm. I've always wondered why I think and act different than you. It's got to be the way our brains programmed us to do. Berlin, BVC in Produktion, Plastik und du fühlst dich wohl, Plastik im Handel und Verkehr, wir produzieren immer mehr, in Haus und Hof, Garten und Wald, Plastik und du wirst niemals alt, keine Bargeld voll tot, raus aus Plastik und Päckchen Jod, kleine Schuhe, Zähne, Händen, Baby, Bilder an den Wänden, Filter, Rohre, Kabel, Folien, Lacke, Bursten, Planen, Sohlen, Plastik, wo ich gehe und stehe, der Anblick tut mir nicht mehr weh. Plastikmüll ist ein Muss, für den einen Freude, für den anderen Verdruss. Plastik als kulturelles Gut, bringt die Puristen gleich zur Ruhe. Zukunftsangst und Zukunftsfreude, ohne Plastik keine Kehr und Heu. Es gibt was zu tun, schaffen wir es ran. Ich kaufe mir Plastik, so viel ich kann. Vinyl habe ich meine Lieblingsmelodie, mein Herzschmerz und meine Ideologie. Kulis, Stifte, Schilder, Schalter, Folien, Kleber, Dübel, Halter, Eimer, Dosen, Tuben, Tüten, Stoffer, Spielzeug, Gürtel, Nieten, Teppich, Reifen, Gabel, Messer, Snipe, Völlig. Großen Hesser, Altbau frisch und stapelfähig, Ding genommen und ausbaufähig. Alles da, suchst dir aus, schnell und prompt, geliefert frei aus. Puppen in den Lüften, das einsame Herz, glaubt es uns, es ist kein Scherz. I'm We'll be right back. снится, что меня не любишь ты. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит, звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Если на беду, а если на виду, разлучит судьба нас ни во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву. И на зло судьбе, разлучницы судьбе, вновь в глаза взгляну твои, тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит, звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда.

Is Robis hier? 10 voor 1. Is Robis hier? Is Robis hier? 10 voor 1. Robis. Robis. Robis. Robis. Robis. Als je dit hoort, wil je me even bellen dan. Robis. Robis. Robis. Is Robis hier? Robis is online, gek. 10 voor 1. 10 voor 1. Thank you. right, stop and write. Hey, do you realize the game you're playing? Stop and write, stop and write, stop and write, stop and write. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. Thank you. can't take a breath without seeing Mr. Death. We'll be right back. Yoka, ma geisha, je t'embrasse sur la bouche. SOS sur ta bouche. Yoka, ma geisha, la Joconde nous sourit. Le soleil nous écrit et la nuit nous unit. Yoka, ma geisha, dans tes yeux carrés blancs qui me suivent tout le temps, j'aperçois notre enfant, Shioka, ma geisha, notre enfant, ma geisha, c'est la fête, ma geisha, c'est la fête, toi et moi, Shioka, ma geisha. Thank you. future. Jam. Future. Jam. Take your time, do a beat, move your feet, take about how we may mate. It could be for you to dance with me. For you to dance with me. Thank you. Would you like to try me? You switch me on for weeks as I do men asleep. I have no legs to walk, but I can sing and talk. Disco, computer, I am the future. Disco, computer, I am the future. Сабрилась ты на скаку.